dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydencki wniosek o referendum w sprawie zmian w Konstytucji może wrócić do parlamentu, ale jeszcze nie wiadomo kiedy, mówi w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Sąd w Oświęcimiu rozpatrzy wniosek prokuratury o warunkowe umorzenie sprawy Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem byłej premier. Brytyjscy strażacy opanowali pożar w bloku w Londynie. Nikomu nic się nie stało. Odrzucona wczoraj przez Senat prezydencka inicjatywa referendum konsultacyjnego może powrócić do parlamentu, kiedy opadnie kurz, mówi w Trójce wicemarszałek Senatu. Nie ma jednak ustaleń dotyczących konkretnej daty, dodaje Adam Bielan. Wicemarszałek przyznał, że nie godząc się na zorganizowanie referendum, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli, by ważna dla Polski data stała się przedmiotem sporu. My chcieliśmy przede wszystkim uniknąć tej plemiennej, wpisywania tego święta 11 listopada w plemienny spór między totalną częścią opozycji a obozem władzy. Myślę, że pan prezydent po prostu nie założył tego, w jaki sposób zareaguje duża część opozycji. Gość salonu politycznego Trójki nie zgodził się z opiniami, że odrzucenie inicjatywy prezydenta podważa ważne miejsce Andrzeja Dudy w obozie władzy. Nie rozumiem tych analiz. Jeżeli chyba czynię ktoś, kto nie śledził dyskusji zarówno przed debatą, jak i w trakcie samej debaty. To dużo tych ktośów było. Tylu pozytywnych słów na temat inicjatywy pana prezydenta ze strony polityków naszego obozu nie słyszałem od dawna. Podczas wczorajszego głosowania w Senacie wniosek referendalny poparło 10 senatorów, 30 było przeciw, 52 wstrzymało się od głosu. Sąd w Oświęcimiu zajmie się za godzinę wnioskiem prokuratury o warunkowe umorzenie sprawy Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Z dokumentem śledczy wystąpili w marcu. Na warunkowe umorzenie sprawy nie zgodzili się Sebastian K. i jego obrońca. Do wypadku z udziałem rządowej limuzyny doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu. Kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto byłej premier. Kierowca Seicento, który usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy. Jego obrońca w wypowiedziach do mediów wielokrotnie podkreślał, że umorzenie postępowania oznacza obarczenie jego klienta winą za spowodowanie wypadku. Sąd w Oświęcimiu uznał sprawę za zawiłą i wysokiej wagi, dlatego wystąpił o przekazanie jej do Krakowa. Sąd apelacyjny orzekł jednak, że nie ma ku temu podstaw, bo chodzi o nieumyślne spowodowanie wypadku. Ówczesna premier Beata Szydło trafiła na 7 dni do szpitala. Ranny został także szef ochrony premier. W toku śledztwa przyjęto dwie wersje przebiegu wypadku. Jedna zakłada używanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych przez kolumnę rządową, a druga używanie wyłącznie sygnałów świetlnych. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Pożar na północy Londynu pod kontrolą. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc. Na szczęście nie ma ofiar. Szczegóły Adam Dąbrowski. Płomienie widać było z odległości wielu kilometrów. Łuna nad miastem, przeżywającym rekordowo ciepłe lato. W punkcie szczytowym z żywiołem walczyło 100 strażaków. Na miejscu 15 wozów. Według straży pożar wybuchł prawdopodobnie na czwartym, przedostatnim piętrze stylowej, pamiętającej XIX wiek kamienicy z czerwonej cegły. 50 ludzi zostało ewakuowanych, nie ma rannych ani zabitych, nikogo nie zabrano do szpitala. Lokalny pub Black Lion, Czarny Lew, otwarty przez całą noc. Właściciele oferują mieszkańcom dach nad głową. Przyczyny pożaru? Na razie za wcześnie, by je ustalić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To nie spodoba się wielu rodzicom. Władze Wiednia od nowego roku szkolnego wprowadzą zakaz podwożenia dzieci do szkół. Ruch samochodowy wokół placówek jest zbyt duży i powoduje korki. Jak mówi Łukasz Malinowski z portalu Transport Publiczny, na razie to rozwiązanie pilotażowe. W Wiedniu zostanie wybrane kilka szkół, do których na razie nie będzie można dzieci dowozić. Jest to działanie, które ma zachęcić do wykorzystywania innych środków transportu, zwłaszcza dochodzenia do szkoły na piechotę oraz do dojeżdżania do szkoły rowerem. Tak, wożę swoje dzieci. Jedno i drugie. Jedno ma lat 4, drugie ma lat 9. Do przedszkola i do szkoły. Szkołę mam powiedzmy 5 minut od domu. To jest problem, powiedziałbym, wręcz globalny. Występuje w każdym dużym mieście na całym świecie. Skłamałbym, gdybym powiedział, iż około godziny 8 ruch samochodowy obok szkoły nie jest większy, bo jest. Tomasz Kopydłowski, wicedyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Natomiast nie jest to uciążliwe w żaden sposób dla nas, dlatego że młodzież dojeżdża też publicznymi środkami lokomocji. Każdy rodzic obawia się, czy to dziecko bezpiecznie przejdzie przez jezdnię. No, ale oni sami też generują ten ruch. Ze strony rodzica faktycznie o tym nie myśli człowiek, tak? Że sam generuje ruch, którego się później boi. A dane są tu twarde. Nawet 1/3 porannego szczytu komunikacyjnego może być generowana przez rodziców podwożących pociechy do szkoły. A widać to teraz w wakacje, gdy ruch jest mniejszy nawet o 30%. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. W pucharach dziś zagrają trzy polskie zespoły i bez wielkiego entuzjazmu patrzymy na to, co się wydarzy. Piłkarze Jagiellonii Białystok od drugiej rundy rozpoczynają rywalizację w eliminacjach Ligi Europy. Rywalem wicemistrzów Polski będzie portugalski zespół Rio Ave. Lech Poznań zagra z białoruskim Szachtiorem Soligorsk, a Górnik Zabrze u siebie ze słowackim Stręcin. Sławomir Peszko przez 3 miesiące nie zagra w meczach Ekstraklasy. Piłkarz Lechi został zdyskwalifikowany za czerwoną kartkę z meczu w pierwszej kolejki z Jagiellonii w Białymstoku za brutalny faul. Komisja Ligi Ekstraklasy dodatkowo ukarała Peszkę grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych. A jeżeli ktoś ma więcej w głowie niż w nogach, to przychodzą wielkie pieniądze i transfer. Aleksandr Gołowin przeniesie się z CSKA Moskwa do AS Monaco za 30 milionów euro. Po udanych dla niego mistrzostwach świata Rosjaninem interesowały się również Chelsea i Juventus. Właśnie, Juventus. Juventus udanie rozpoczął International Champions Cup. Piłkarze Allegri'ego pokonali grający w eksperymentalnym składzie Bayern Monachium. Wygrali Włosi 2-0, a obie bramki zdobył 21-letni Andrea Favilli. Mistrzostwa świata w szermierce. Mówiłem, że wczoraj było nie najlepiej, dziś częściowo jest lepiej. Awans do ćwierćfinału wywalczyli floreciści, za to w 1/8 finału odpadły szablistki. Sejs, Gryglewski, Rządkowski i Rajski rozpoczęli zmagania od wygranej z Kolumbią. Dość gładko, 45-3, potem pokonali Ukraińców, 45-43. Jutro o półfinał walczyć będą z broniącymi tytułu Włochami. Teraz kolarstwo. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Studio Tour de France w Trójce. A w Tour de France wczoraj tylko 65 km, ale za to ciągle pod górę. Z drobnymi zjazdami, mówi Tomasz Marczyński. Pogoda była bardzo dobra, bardzo gorąca, aż nawet za gorąco od samego startu. Tempo cały czas, full gas od pierwszego kilometra, także taktyka połowy peletonu była ratuj się kto może, znaleźć swoje miejsce w szyku, odpowiednie grupetto i do mety. Fajny etap. Rafał Majka wczoraj znowu uciekał, znowu nie dojechał pierwszy, choć no chyba ten był krótki, tylko 65 km. Niełatwo było ciągnąć z przodu non-stop. Z tyłu bardziej świeży kolarze byli. Jednak jak z Valverde pojechałem, też wiedziałem, co będzie. I my robiliśmy tempo z przodu. Z tyłu też robili tempo. Troszeczkę na tych pierwszych podjazdach się zmęczyłem, na tych pierwszych dwóch, żeby nadrobić jednak te minuty. No i zapłaciłem końcówką. Brakowało mi już na końcu tego ostatnie, tak naprawdę ostatnie 7 kilometrów. To już jechałem tak naprawdę już swoje, już mocy nie dałem rady, no bo pierwsze dwie góry ciężko mi naprawdę było, cały czas trzeba było robić tą przewagę. Będę próbował dalej, żeby mnie tylko puścili do ucieczki. Wygrał Nairo Quintana, prowadzi Thomas. No dziś będzie trochę spokojniej. Wcale nie będzie łatwiej. Nie ma wielkich wspinaczek, ale cały czas 171 km, jak w Luna Parku. Relacja Marka Brzezińskiego po godzinie 19. Dziś najwyżej wjadą na 336 metrów. Za to jutro Tourmalet ponad 2100. Za wspólne kibicowanie dziękuję oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Jest ciepło, a będzie gorąco. Słońce niemal w całej Polsce, ale przelotny deszcz i burze możliwe niemal wszędzie, za wyjątkiem Pomorza i krańców zachodnich. Na termometrach na razie od 12 do 24 stopni. Na zachodnim Pomorzu, w Lubuskim i w Wielkopolsce słupek rtęci przekroczy dziś 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Trzeci produkt taniej aż o 30%. Kup dowolne 3 produkty, a na trzeci dostaniesz 30% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece.

Ja po prostu nie wierzę, że można mieć zły dzień z tą muzyką w tle, ale gdyby okazało się, że to nie dość, przyniosłam jeszcze kilkanaście pomocnic dla tej piosenki Under the Pressure, The War on Drugs. Tak rozpoczyna się nasze dzisiejsze spotkanie w do południa. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem pod tym adresem mailowym i jestem także na Facebooku. Dziękuję już za wszystkie listy. Dziękuję za wszystkie życzenia. Dzisiejsza audycja dedykowana wszystkim Annom. Drogie panie, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego i jeszcze komuś.

aż do 50 rat 0%, bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując aparat cyfrowy Panasonic FZ82 z 60-krotnym zoomem optycznym zapłacisz tylko 1299 zł, a kupując smartfon Huawei Y7 Prime z ekranem Full View zapłacisz tylko 849 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to! Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Wojciech Krasiński, dzień dobry, a ze mną Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry Państwu, kolejny piękny dzień. No, zaczynamy od kolejnej odsłony afery związanej z firmą GetBack. Jak możemy przeczytać w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej, w czerwcu 2015 roku ówczesna minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska udzieliła zgodę prywatnej spółce GetBack na dostęp do bazy PESEL. To sytuacja bez precedensu, bo na przykład firma Kruk, która działa na rynku od 20 lat, takiej zgody nie uzyskała. Ile jeszcze takich trupów w szafie ma GetBack? Wydaje się, że w ogóle to jest dopiero początek bardzo dużej góry lodowej, bo przecież GetBack to była w ogóle firma, która bardzo dużą część działalności poświęcała działalności korporacyjnej, czyli długom korporacyjnym, a taki Kruk na przykład lub wiele innych firm, które są bardzo istotne w systemie gospodarczym, przede wszystkim obsługują osoby fizyczne i te firmy nie miały tego typu dostępu. Zresztą przepisy prawne w ogóle mówią, że nawet banki i firmy ubezpieczeniowe mogą taki dostęp mieć tylko i wyłącznie, jeżeli wykażą swój interes prawny w indywidualnym przypadku i tylko i wyłącznie za zgodą osoby fizycznej, której ta sprawa dotyczy. Oczywiście służby państwowe to jest inna para kaloszy i one co do zasady w przypadkach też przewidzianych ustawą taki dostęp mogą mieć, ale w ściśle limitowanej liczbie tych przypadków. Zatem tutaj wyraźnie mamy do czynienia z bardzo niepokojącymi zjawiskami i to niestety jest dopiero początek. No, GetBack mówi o tym, że potrzebował tej bazy po to, aby weryfikować adresy osób, które są wierzycielami. Tak, ale mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi przypadkami. Po pierwsze, mówimy o biznesie, o obrocie gospodarczym, gdzie są firmy gospodarcze, które oczywiście w obrocie gospodarczym muszą zdobywać dane w sposób legalny, te, które mogą zdobywać. I drugi obszar, to jest działalność agent państwowych, które na podstawie przepisów zajmują się egzekwowaniem prawa dla dobra całej społeczności i one taki dostęp oczywiście wszędzie na świecie w określonych w ustawach przypadkach mają. Natomiast w biznesie każdy musi indywidualnie o to dbać i zwłaszcza jeżeli firma taka jak Kruk dopominała się o ten dostęp, wnioskowała wielokrotnie, miała odmowy wcześniej, a później ktoś dostaje prawdopodobnie po pierwszym wnioskowaniu dopiero, prawdopodobnie, jeszcze raz podkreślam, bo nie znam tej sprawy szczegółowo, jeszcze nikt pewnie nie zna zbyt szczegółowo. No bardzo to wszystko interesujące, zobaczymy jak się sprawa rozwinie. A teraz puls biznesu, który zastanawia się nad tym, jak to jest możliwe, że międzynarodowe koncerny informatyczne, które sprzedają w Polsce usługi i sprzęt za ogromne kwoty, praktycznie nie płacą podatku. Liderem wśród firm nowych technologii okazał się CD Projekt, który w ubiegłym roku zapłacił 45,8 miliona złotych z CIT. Za to największe firmy międzynarodowe jak IBM Polska, Microsoft Polska, Oracle Polska, SAP Polska czy Enterprise Services łącznie z tytułu podatku CIT zasiliły budżet kwotą niemal 27 milionów złotych. To dość niewiele jak na tak wielkie korporacje. Zdecydowanie tak. Te dwie sprawy, o których rozmawiamy, łączy kilka elementów. Pierwsza sprawa, bazy danych. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ważną rolę w tej chwili w ogóle w życiu społeczeństwa, ale przede wszystkim w gospodarce odgrywają bazy danych. Getback, teraz podatek dochodowy od osób prawnych. To jest odpowiednie odniesienie do bazy danych. I druga sprawa, mamy do czynienia z przepisami prawnymi, które są oczywiste i które powinny być egzekwowane, przestrzegane. Jeżeli chodzi o ujawnianie danych o firmach, które płacą podatek dochodowy lub powinny płacić taki podatek dochodowy, to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje od niedawna ministra finansów, żeby podawał tego typu dane do wiadomości publicznej. Jest to bardzo istotna informacja, bo to jest oczywiście w interesie publicznym. I ta informacja pokazuje też, że podatek dochodowy od osób prawnych pełni w gospodarce specyficzną rolę. On niekoniecznie oddaje kondycję przedsiębiorstwa. Zresztą w ogóle wyniki księgowe, na podstawie których oczywiście częściowo, bo jest osobna dokumentacja podatkowa, szczególna prowadzona, zawsze w każdej firmie, prawda, przepisy podatkowe są inne od przepisów bilansowych, ale jednak wyniki księgowe są istotnym punktem odniesienia dla podatków. Natomiast wyniki księgowe nie oddają rzeczywistości gospodarczej. Dlatego podatki innego rodzaju, takie na przykład jak VAT, odgrywają coraz większą rolę na całym świecie, bo one bezpośrednio umożliwiają zdecydowanie lepszą ściągalność tych podatków. Tak czy inaczej możemy chyba powiedzieć tym wielkim międzynarodowym koncernom, aby się trochę zastanowiły nad swoim postępowaniem i może by się zaczęły trochę wstydzić, skoro polska firma jest w stanie płacić duży podatek CIT, a one nie. No tu się trzeba przede wszystkim pokłonić polskim przedsiębiorcom. Proszę zwrócić uwagę, że polscy przedsiębiorcy są genialni. Raz, że są naprawdę bardzo efektywni, a dwa, że to oni zasilają w bardzo dużej mierze Skarb Państwa różnego rodzaju podatkami. Także duży ukłon dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Centra handlowe czekają na crash test. To jeden z tematów dzisiejszej Gazety Wyborczej. Dziennik analizuje skutki zakazu handlu w niedzielę. Okazuje się, że na zakazie stracił między innymi Kościół. Gazeta przytacza wypowiedź Rafała Sonika, właściciela galerii handlowych, który mówi o tym, że proboszcz nieodległej galerii handlowej skarży się na to, że w związku z zakazem handlu ludzie dają mniej na tacę. Tak, ale to jest bardzo kokieteryjne stwierdzenie i bardzo przewrotne. Wszystko zależy od punktu widzenia. Moim zdaniem zakaz handlu w niedzielę wywołał bardzo wiele pozytywnych elementów. Przede wszystkim mamy do czynienia z olbrzymią masą osób, które są do zagospodarowania przez biznes w niedzielę. To są potężne przychody, które te osoby mogą wydatkować, potężne pieniądze, a przychody, które biznes drobny, biznes średni i duży, który w niedzielę może zaoferować usługi tym wszystkim osobom. Czy kościoły w sensie zbierania pieniędzy na tacę straciły czy zyskały? Moim zdaniem niekoniecznie straciły, bo jednak wszyscy zaczęli się zastanawiać tak naprawdę, co oznacza czas wolny. Jak ten czas wolny możemy zagospodarować? Jeżeli dajemy człowiekowi alternatywę, to człowiek zmienia punkt widzenia. Albert Einstein zawsze mówił, jeżeli chcesz rozwiązać jakiś problem, który powstał w danych okolicznościach, zmieni okoliczności. Psychologowie też mówią, czy wręcz terapeuci mówią, jeżeli nie odpowiada tobie aktualna sytuacja, to postaraj się zmienić otoczenie, postaraj się zmienić osoby, z którymi masz kontakt, zastanów się, być może to ci pomoże. I tutaj mamy inną sytuację, mamy alternatywę, że ludzie zaczęli inaczej myśleć i to naprawdę bardzo sprzyja kreatywności w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli innowacyjności. Nowe technologie wkraczają na polskie drogi. Już wkrótce za autostradę będziemy mogli zapłacić przez telefon komórkowy. Specjalna aplikacja Amber Go, jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, będzie przez najbliższy rok testowana na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem. Dzięki temu skończą się w końcu kolejki przy bramkach autostradowych. Bardzo nieprędko one się skończą i szkoda, że tak późno. Oczywiście my mamy dzisiaj pełne zaplecze techniczne, mamy genialnych w kraju informatyków, mamy genialnych przedsiębiorców, jesteśmy w stanie wdrożyć tego typu rozwiązania na wszystkich autostradach w Polsce, na wszystkich różnego rodzaju miejscach, gdzie dochodzi do spowolnienia ruchu, które dzisiaj jest w żaden sposób nieuzasadnione. Bo to spowolnienie ruchu na bramkach na autostradach jest w żaden sposób nieuzasadnione. Nie ma w ogóle tutaj dyskusji. W związku z czym raczej powiedzmy, szkoda, że tak późno, raczej powiedzmy, szkoda, że to jest pilotażowy tylko i wyłącznie program, raczej powiedzmy, szkoda, że dotyczy to tylko polskich samochodów, bo już jest mowa o tym, że tylko polskie tablice rejestracyjne będą szczytywane, już jest mowa o tym, że tylko niektóre bramki będą w tym systemie podpięte w tym okresie pilotażowym. Powinniśmy ruszyć szybciej, powinniśmy sprawniej tego typu innowacje prowadzić. To nie chodzi o to, że to nam pomoże, jak niektórzy uzasadniają to w okresach zwiększonego ruchu. To zawsze powinno pomagać, to w jakimkolwiek momencie, bo co jest najcenniejsze w życiu? Czas. My tego czasu. czasu czas nie mamy wiele. Czas to pieniądz, ale czas to też życie, bo my nie możemy zastąpić czasu w życiu. Możemy zastąpić często, nawet niektóre już fragmenty ciała możemy zastąpić przecież sztucznymi protezami, ale czasu nie zastąpimy. Czas to jest jedyny element w życiu, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kupić. Możemy przedłużyć, lepiej żyjąc, mądrzej żyjąc, możemy przedłużyć czas, który mamy do swojej dyspozycji. I to jest właśnie jeden z takich sposobów, żeby dać sobie samemu więcej czasu. I na koniec ostatnia strona Pulsu Biznesu, gdzie dziś pożegnanie Sergio Marchionne, czyli legendarnego szefa Fiata. Kochał F1, Ferrari i swetry, uratował Fiata i stał się biznesową gwiazdą roka. To jeden z najbardziej charyzmatycznych szefów światowej motoryzacji. To koniec pewnej epoki? Wydaje się, że również początek następnej. Zawsze w takiej sytuacji musimy mówić o przyszłości przede wszystkim. Człowiek, który zmarł w wieku 66 lat, bardzo szkoda, że tak szybko odszedł. Przypomina się bardzo istotne powiedzenie, spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. I to jest człowiek, który w 2004 roku, przyjmując stery we Fiacie, uratował Fiata. W 2009 roku, dołączając Chryslera, właściwie uratował dwie marki. Można powiedzieć, że wtedy ślepy wiódł kulawego, mówiąc o tych dwóch markach. On spowodował, że to jest dzisiaj bardzo efektywny koncern. Fiat w 1899 roku, powołany do życia przez rodzinę Anielich, został właściwie dzięki temu człowiekowi, bo to był lider w prawdziwym tego słowa znaczeniu, na pierwszy plan w Europie znowu pokazany, a być może też w świecie zaczął znowu funkcjonować w prawidłowy sposób. I co bardzo istotne, uważajmy na wszystkie sprawy właśnie w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej. Czasu nie możemy zastąpić, ale tu się okazuje, że nawet drobne sprawy związane z ciałem ludzkim. On miał operację związaną z ramieniem, która wydawała się standardową operacją i nagle się okazało, że powikłania po tej operacji spowodowały najpierw, że musiał ustąpić ze stanowiska, a już zapowiadano wcześniej, że w 2019 roku ustąpi. Musiał ustąpić nagle wcześniej i te powikłania spowodowały, że od nas odszedł. Innymi słowy, czas to nie tylko pieniądze, czas to przede wszystkim życie. I my wszyscy. Sławomir Chorobaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. La Las. Za 17 minut 10 wspominałam, że to nie jedyny wątek dzisiejszej audycji urodziny Micka Jaggera, chociaż oczywiście wrócimy do jego twórczości i do dyskografii Stonesów po 10. Ale dziś w roli głównej nagrody muzyczne Mercury Prize. Dzisiaj około południa poznamy tegorocznych nominowanych do tej właśnie nagrody. W tych dziwnych czasach dla muzyki, z pewnością nie najbardziej komfortowych, jest to jeszcze chyba jedna z ostatnich liczących się i szanowanych nagród muzycznych, szczególnie w ostatnich latach, kiedy panel ekspertów, ludzi branży zdecydował niejawnie, ale na to wskazują ich wybory w ostatnich latach, że jest to nagroda, która być może nie dodaje blasku tym, którzy przeglądają się już w swoich błyszczących, multiplatynowych płytach, tylko właśnie pomaga tym, którym przyda się powiedzenie o tym, pokazanie, zagranie, wskazanie, że jest to coś nadzwyczajnie wartościowego, stąd zawsze jest wielka ciekawość tych nominacji, bo być może w ten sposób o kimś usłyszymy i kogoś poznamy. Mercury Prize uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych nagród. To jest nagroda, która honoruje najlepszy brytyjski album wydany w ostatnich 12 miesiącach. No i od 1992 roku uzbierała się już niczego sobie kolekcja płyt wspaniałych, wyborów zaskakujących, wykonawców, o których nikt już dzisiaj nie pamięta, no i tych największych. Tak się to wszystko zaczęło. I can see you. Będzie dzisiaj do 12 kilka pocztówek z czasów, które już niestety minęły. Podglądam na przykład, co przytrafiło się Screamadelice zespołu Primal Scream, pierwszej płycie nagrodzonej Mercury Music Prize w 1992 roku. I na przykład był to album roku magazynu Melody Makers, był to album roku magazynu Select, była to trzecia płyta roku magazynu New Musical Express. Żadnej z tych gazet nie ma już na rynku. Na przykład. Ale nie ma co wspominać z łezką w oku, bo tak naprawdę przegląd historii Mercury Prize to także mnóstwo wspaniałej muzyki. Rok 2004. We wrześniu minie 15 lat, odkąd ta piosenka ukazała się na singlu i odkąd po raz pierwszy usłyszeliśmy o zespole Franz Ferdinand, bo to ich pierwszy singiel Darts of Pleasure. I tak zaczęła się ta muzyczna przygoda, która trwa szczęśliwie do dziś, a wtedy w 2004 roku zakończyła się między innymi zwycięstwem, bo Mercury Prize właśnie w 2004 roku dla Franz Ferdinand za ich debiutancki i tak właśnie zatytułowany album. Do wspomnień związanych z tą nagrodą muzyczną wrócimy po 10:00. Teraz spotkanie z Katarzyną Stopaczek. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest komputer? No to jest coś takiego. Jakiego? No to jest, tam pisze wiadomości się. Co tam się pisze? Wiadomości. Tam są literki też. Różne takie rzeczy. Ty nie wiesz? No, tak trochę wiem, wiesz? Jak to może być? A kto pracuje na komputerze? Mój tata. Może lepiej bawić się. No bo piszę i piszę różne zagadki. Ale jakie? Takie super. No może do szefa. On ma szefa? No, on ma szefa. Niestety nie może iść do szkoły. A ty lubisz komputer? Nie lubię, bo...